نحمد صلی اللہ رسول الکریم. عرض یہ ہے کہ دین کی بار کو بار بار کہنا, بار بار سننا, جہاں عبادت ہے, اجر و ثواب ہے, وہاں بار بار انسان کا باطن, انسان کی عقل, فہم, غور, فکر اس طرف متوجہ ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو ایک تو سننا سننا ہی ہے. ہاں جی, یہ جو قوال ہوتے ہیں نا قوال, اس کو نہ اس شعر کا معنی آتا ہوتا ہے اور نہ اس کے اثر کا پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کی سریں اس کو آتی ہیں تو اگلے آدمی پر حال تاریخ کر دیتے ہیں. خود اس کو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا, خود اس کو بول ہی رہا ہو. تمہارے ایک بزرگ تھے, وہ لطیفے کے طور پر کھڑا کرتے تھے کہ بھائیو یہ بیان جو ہے قوالی نہیں ہے, کہ دوسرے پر حال تاریخ کیا جائے, یہ قوالی نہیں, یہ قول ہے. خود بول, اپنا بول اور قول ہے, اپنے آپ کو اس کی طرح متوجہ کرنے کے لیے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی, یہ بسن لوگ سوار ہوتے ہیں نا, کوئی اپنا نسخہ بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی کس چیز کا اشتہار کر رہا ہوتا ہے, کوئی کس چیز کا اشتہار کر رہا ہوتا ہے, کہ ایک آدمی چڑھے اور وہ کہے کہ جی یہ میری دوائی ہے, یہ نزلہ زکام کا علاج ہے, اس کی ایک خوراک آپ کھائیں تو نزلہ زکام فوراً بند. وہ اتنے میں چھینک مارے, اس کی ناک بہنے لگے, پھر دوسری تیسری چھینک مارے, تو آپ ان کو کہیں گے کہ آپ تو محض قوالی کر رہے ہیں, اگر آپ کی دوائی کوئی تاثیر والی ہوتی تو اس سے آپ کے درد زکام کو روکا ہوتا ہے, اور آپ چھینکے مار کے ناک, آپ چھینکے نہ مار رہے ہوتے, آپ کی ناک نہ بہ رہی ہوتی. تو محض آپ کی قوالی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. اور حقیقت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کوئی نہ بھی بولے, اس کو نہ بھی بیان کرے, تو انہیں وجود کو تسلیم کراتی ہے, تو خود وجود میں اپنے وجود کو تسلیم کراتی ہے. صبح جب سورج نکل جائے تو کسی کو جو ہے درائل دینے کی اور فلسفہ منطق کے ترتیب میں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ثابت کرے کہ سورج طلوع ہو گیا, کیونکہ اس کا طلوع ہی اپنا ثبوت ہے, اس کو کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی دین کی بات کا کہنا سننا, اور بار بار کے سورہ فاتحہ کو نماز میں, ہر نماز میں اسی کو پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے ہیں, اور بار بار بتاتے ہیں. اسی کو کہا بھی گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. قرآن العظیم ہے اگر خیال سے, وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, کہ آپ کو ہم نے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتن جی کی چیز ہی آتینا کا سبن میں مثلا دہرائی جانے والی چیز سے سات بار چار چار چیزیں دی ہیں. سات آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں, یہ دے گی, اور وال قرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا گیا ہے, اس اور قرآن جی قرآن عظیم سارے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے تعارف, اللہ تعالیٰ کی صفات, قیامت کا تذکرہ, صراط مستقیم کا بیان, اور صراط مستقیم والی شخصیات کا تعارف, اور صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی شخصیات کا تعارف. خلاصہ ہو گیا. جب زیادہ تر جلال سے ہدایت لینی ہے, اس کا تعارف اور تذکرہ, پھر جہاں پیشی ہو کر جائے تو کیا کرائے کہ حساب کتاب دے نفس کا تذکرہ, پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے جو محتاجی کا تعلق ہے اس کا تذکرہ, صراط مستقیم اور صراط مستقیم والی شخصیات اور صراط مستقیم کے خلاف شخصیات. کتنے مضمون ہو گئے جی؟ پانچ ہو گئے کہ پانچ مضمون ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا, اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف, اور قیامت روز قیامت کا تذکرہ, اللہ کے ساتھ محتاجی کا تعلق انسان کا, صراط مستقیم چوتھا مضمون, صراط مستقیم والی شخصیات پانچواں مضمون, اور اس کے خلاف شخصیات چھٹا مضمون. ساتواں مضمون میں سے کیسے نکالیں گے کہ ساتواں مضمون یہ ہو جائے گی؟ یہ چھ مضمون ہیں, آیت سات ہیں, مضمون چھ ہیں, اور انجا کرنا بدوانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محتاجی کا تعلق اور محتاجی کا حل ہونا مزر عبادت سے ساتھ مضمون ہو گئی ماشاء اللہ جی دن پڑا رہا خیر شیو دے سوچ کو جی دن پڑے سڑے بھی آؤ خیر شیو دے سبحان اللہ اسی کو بار بار دوڑنے کا کہا گیا بار بار مضمون ذہن میں آئے اور جدھر دھیان لگے فاصل کرنے کی فکر ہو تو اللہ کرتے حاصل ہو جاتا ہے لیکن معاملہ قوالی والا نہ ہو جیسے پھر آدمی بیان کرتا ہے اپنے دھیان سے خود اکتاتا ہے اس بات کو باہر بہت بہت بیان کر لیا پھر اکتاتے ہوئے اس کو بیان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کو عادت بنا کر اس کے ساتھ مناسبت کر کے اس کے حقائق کھولنا شروع کرنا تھا مجھے بات جس کو ایک ایسا سن رہا تھا جب اس کے حقائق اللہ کھولتا ہے اس کا لطف جدا ہے تو اس لیے آدمی تو کسی جگہ تبلیغ والے حضرات نے کتاب دی تھی تعلیم کرنے کے لیے کہ تعلیم کیا کرو مقامی حضرات نے کوئی نئے لوگ سننے کا کتاب انہیں ختم کر لی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو 150 سال میں ختم نہ کر سکے ہم نے کیسے ختم کر لیا ختم ہونے کی بات ہی بار بار کی بات ہے بار بھائی دو بار بار دہرائی جانے والی چیز ہے کیا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 100 قرآن مجید ختم کرتے گویا 100 بار نصاب کو دہراتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ختم کرتے گویا 31 بار نصاب کو دہراتے تھے ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کرتے امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کرتے تھے اور حفظ بہت پختہ تھا کرتے زبانی تھے اور حضرت جی مولانا امرحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سارا سال مغرب تا عشاء عوامین کے رکعت عوامین کے رکعت 6 سے 20 تک ہے نا سنتوں کو شمار بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی شریر بنتی ہے کہ چار سنت نفل اور دو سنت کسی نے پڑھ لیے یہ بھی 6 عوامین کے سواب میں آ گیا یہ سنتوں کو علیحدہ کر کے 6 رکعت پڑھے جائیں یا 20 رکعت پڑھے 20 رکعت میں سوا پارا روزانہ پڑھنا تلاوت کرنا یہ ان کا معمول تھا اور سوا پارے کے حساب سے کتنے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب 25 دنوں میں 25 پارے ہو گئے اور 25 دنوں کے کتنے ہو گئے 6 پارے مزید ہو گئے ہاں جی 24 دن کو ختم ہو جاتے ہیں اس نے فوراً ستائیس کیا بھی ہے بغیر سوچے سمجھے قابل ہے نا اس کا بکی یوز الگ الگ آپ جانا صفت کی اس دن سے بھائی یہ تو بعد میں سوچتے ہیں یہ جو ہمارے اللہ کا نسخہ حافظوں کے لیے ہے دو بار روزانہ پڑھ لیا کریں دیکھ کر ایک لوگوں پر آزمایا جی بہت کامیاب ہے بغیر بوجھ کے بغیر تکلیف کے اللہ کرتا ہے کہ ہو جاتا ہے خیر حضرت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بات کو بولتا ہے سنتا ہے تو ایسے کانوں سے ٹکرا کر دماغ تک بات پہنچتی ہے اور پھر سوچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے جب کوئی کال بول اور سننا سوچ کو متحرک کر لے سوچ کو حرکت دے دے سوچ کو حرکت دے دے تو اب آپ سمجھیں کہ یہ بات اس کی شخصیت کا جز بننے لگی ہے جب بول کال سوچ کو حرکت دے دے متحرک کر دے تو آپ سمجھیں کہ یہ بات شخصیت کا ایسا بننے کی والی ہو گئی ہے اب یہ شخصیت ایسا بنے گی ان شاء اللہ کیونکہ صرف کی سوچ کو متحرک کر دیا, سوچ کو تحریک کر دیا. فوجی تالا کسی نہ کسی درجے میں تو سوچ متحرک ہوتی ہے نا جی, بولنے سننے سے کسی نہ کسی درجے میں, کوئی ایسی سر کیوں نہ ہو لیکن سوچ متحرک ضرور ہوتی ہے. کسی کو اللہ 100% کی توفیق دے تو بہت اعلیٰ, ورنہ ایک فیصد تو اشاریہ ایک فیصد دے کر ہو تو بھی مثبت گراف ہو گیا نا, گراف گویا منفی نہیں ہے جی, خط جو ہے وہ منفی نہیں ہے, خط جو ہے مثبت ہو گیا ہے. اور مثبت جو ہے مثبت رفتار اگر کتنی کمزور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن اس کے منظر پر پہنچنا ہوتا ہے, اگر پہنچ نہ سکا تو منظر کے قریب تو ہو جاتا ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. میں بتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ مورا وہ سرے منزل پہ ہے جو بھی رہے منزل میں ہے, وہ سرے منزل پہ ہے جو بھی رہے منزل میں ہے, کہ منزل کی طرف چلنے کے جو راستے کو قطع کر رہا ہے تو وہ سرے منزل پر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کا مطالبہ فرماتا ہے. ابھی جو اعتکاف میں مضمون پڑا گیا نا خوشبو والا, خوشبو کو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ خوشبو اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کوئی خیال ہی نہ آئے نماز میں, بالکل کوئی خیال یاد اول تو آخر کوئی خیال نہ آئے. عجیب تشریح حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی ہوئی تھی اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی, کہتے خوشبو کا بنیادی معنی عدم حرکت ہے, عدم حرکت, حرکت نہ ہونا. نماز میں ساری حرکت ہی حرکت ہے تو پھر خوشبو کو عدم حرکت کیسے کہیں گے؟ کہ جو حرکتیں شریعت مقرر کی ہوئی ہیں ان حرکتوں کو لگنا, ان حرکتوں کے خلاف حرکت نہ کرنا, یہ عدم حرکت اور سکون ہو گیا. بات اٹھانا یہاں تک اٹھاتے ہیں بعد میں, یہ حرکت یہ خوشبو ہے, اس کے خلاف حرکت خوشبو نہیں ہے. عدم حرکت وہ جو مشروع نہیں ہے, جو شریعت نے مقرر نہیں کی ہوئی. اب دل کی حرکت اور دل کا سکون کیا ہے؟ دل کی حرکت خیالات میں الجھ جانا ہے. آپ نے اگر یہاں تک ہاتھ آئے ہیں تو یہ حرکت جو ہے یہ تو خوشبو ہے. آپ نے یہاں تک کر دیا جی, یہاں تک کر دیا جی تو یہ خلاف خوشی ہوگی. اور دل کا عدم حرکت جو ہے دل کا خیالات سے پاک ہونا ہے, کہ اس میں سکون ہو, اس میں خیالات کی تحریک نہ ہو. پھر فرمایا کہ دل کو خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے رہنا خوشبو ہے. اس کا حاصل ہو جانا جو ہے تو وہ لازم نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے جی, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا یہ خوشبو ہے. تو کتنی آسان بات ہے کہ آپ راسن ادھر ادھر کے خیالات نہ لا رہے ہوں اور آپ آئے ہوئے خیالات کو جمع کر ان کے پیچھے نہ چل رہے ہوں. خیال آپ راسن لائے کھڑے ہوئے جی, اس نے کہا کہ اچھا آج دکان پر کتنے گاہک آئے تھے؟ 10 آئے تھے. پہلے نے 100 کا سودا کیا تھا, دوسرے نے 25 کا کیا تھا, تیسرے نے 500 کا کیا تھا, چوتھے نے اتنا کیا تھا, اور جو ہے تو 10 گاہکوں نے جو ہے سب نے ملا کر 625 روپئے کا سودا کیا ہے. اس میں جو ہے تو 100 روپئے ہمارے یہاں فائدہ ہے, 500 روپئے جو ہے تو وہ اصل دار ہے. اس آدمی کا حسن دار آج لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی گئی ایک بڑے مصروف بازار میں, امام صاحب نماز پڑھائی, سب لوگ سلام پھیر کر دعا میں مصروف, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. ایک نے کہا آپ نے جو ہے تو رکعت 3 پڑھے, 4 نہیں پڑھے. امام سمے سب لوگ جو ہے ان کو تسلی ہے کہ 4 پڑھے, کہا نہیں 3 پڑھے, 4 نہیں پڑھے. امام صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک کا حساب کیا کرتے ہیں, آج 3 کا حساب کیا تھا, چوتھے کا کیا ہی نہیں تو نماز ختم ہو گئی. سر جی تب ایسے پتہ ہے نا, مطلب باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 4 3 ہوئے, ایک کو پتا تھا اس بنیاد پر اس کے پاس جو اس کے پاس ثبوت تھا وہ یہ تھا, یہ تو ہوا خیالات کا لانا ہوا, لانا آنا کہتے, آنے کو آپ روکنا چاہیں یہ آپ کے بس میں نہیں. یہ بہت طویل مشق اور طویل دھیان الہی کو چاہتی ہے چیز, فکر کو پکا کرنے کو چاہتی ہے, دھیان کو پکا, دھیان کا پکا ہونا مراقبہ سے, اور ذکر کا پکا ہونا کثرت ذکر سے. اس سے دھیان تاری ہو کر ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ضرور ہے. خیالات کا آنا, بہت پکے لوگوں کو بھی خیال آ سکتا ہے, آ سکتا ہے خیال, اور ہاں یہ ہے کہ جو آدمی ماہر ہے آئے ہوئے خیال کو فوراً ٹال لے گا, اس میں لگے گا نہیں, اور جو آدمی ماہر طرح اناڑی ہے وہ اس خیال کو پکڑ لے گا, اس کے پیچھے چلے گا. یہ اناڑی پن کا مظاہرہ ہے, اور خطا خلاف خشوع یہ بات ہے, خیال کا آنا خلاف خشوع نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, اس پر صوفیہ نے بات کی ہے, انی اجاہز جیشن فی صلات, میں نماز کے اندر اپنے ایک لشکر کو اجاہز کہتے ہیں اس کو, اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں, اس کی ترتیب, اس کی پلاننگ ساری درست کر کے اس کو دینا, میں نماز کے اندر لشکر کو تیار کر لیتا ہوں. تیرہ تھروڑ کی بات ہے کہ سبحان اللہ, خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ, لوکانہ بعد نبی لکھانا عمرہ, میرے بعد کوئی نبی اگر ہو تو عمر ہو, کہ وہ تو نماز میں کہتے ایسے خیالات آتے کہ میں لشکر تیار کر لیتا ہوں, اور آپ کہتے نماز میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے. اور ان کی نماز ہماری نماز سے زیادہ کام ہے, اور لشکر تیار کرنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, اور ہم جیسے نماز کے معنی اور الفاظ اور دھیان اس میں لگے ہوتے ہیں, تو نمازوں کی کامل ہوئی کہ ہماری کامل ہوئی؟ ظاہر ہے کامل نمازوں کی ہوگی, کتنی کامل شخصیت ہیں. راز صوفی نے بات کی ہوئی ہے کہ اس دھیان کو سوچے بغیر, وہ دھیان ایک آنے واحد واحد میں ذہن میں پوری پلاننگ اور پورے منصوبے کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے, بنا بنایا منصوبہ باطن پر وارد ہو جاتا ہے, اور یہ القائے رحمانی ہوتا ہے, بوجھ ہے باطن کی صفائی کی. اور اس کے دھیان الہی میں نماز میں سے کوئی فرق نہیں آئے ہوا تھا, اور یہ ایک واردات قلبی ہے جو بعد تعلق ملا کے پختہ ہونے کے اور عالم بالا کے ساتھ باطن کا رابطہ ہونے کے ہوتا ہے, اور یہ خوشیوں کے خلاف نہیں. عجیب مضمون ہے, پہلے ہی بیان کیا ہے نا, کئی دفعہ بیان کیا, آپ سنتے رہے لیکن سمجھ آج سمجھ آئی ہے. اللہ صاحب کئی دفعہ بیان کیا نا, ہاں جی کئی دفعہ بیان کیا. خیر یہ تو ایسے ہی بیچ میں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ذرا کوئی آدھی پیچیدہ مسئلہ بیان کر لیتا ہے تو شاگرد خوش ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے حج امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بیان کیا, اچھا وہ کیسا تھا؟ تو یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے, لشکروں کو تیار کرنا, یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری تھی, یہ بھی دھیان الہی ہے, ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے, اور شغل آخرت ہے, یہ ہاں جی دھیان الہی کا ایک شعبہ ہے, اور شغل آخرت ہے, آخرت کی مشغولی ہے. ہاں جی ماشاء اللہ, یہ بات ہے تو وہ یاد آئی تھی لیکن بیان کرنا رہ گیا. آج اس میں ہم اور آپ جو عامی لوگ ہیں, اس مضمون کو, اس کی اس بات کو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ دل کو دھیان الہی میں لگائے رکھنا اور خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے رہنا, یہ ہمارا خشوع ہے, ٹھیک ہے نا. یوں خیال بھٹکا اس کو موڑا, یوں خیال بھٹکا اس کو آخر کی طرف, اللہ کی طرف, نماز کے سبق کی طرف موڑا, اس کے بانی کی طرف موڑا, اس کو سوچا, اس کے دھیان میں لگایا, تو آسان بات ہوگی, خشوع بھی آسان ہے. اور خشوع جی, خشوع دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا, نرم ہونا, اللہ کے جھکا ہوا ہونا, روز و گزار سے بھرا ہوا ہونا. تو ٹوٹ پھوٹ تو اللہ تعالیٰ بغیر تکالیف مشکلات کے رسیب فرمائے. ہاں جی, انہیں جب مشکلات تکالیف آتی ہیں تو خود ہی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایک مہمان آئے لکی مروت سے, تو ہمارا ساتھی خان بہادر اس کو لے کر آیا. میں نے کہا یہ نظم سنائے گا, اور اس نے جو نظم سنائی نا تو اس نظم اس نے ایک آگ لگا دی سب میں, سب میں ایک آگ لگا دی. میں نے کہا بڑی تاثیر تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ وفات پائی ہے تو اس کے غم میں لکھی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ جی. پھر کوئی دو تین سال بعد آئے, پھر نظم سنائے, میں نے کہا پھر کوئی تاثیر نہیں تھی. تو انہوں نے کہا بس وہ غم گیا, چل چلا گیا, جا چکا, اس کے بعد شادی ہو چکی ہے, تو لہٰذا نئے منصوبے مصروف ہو گئے, ساری تاثیر غائب ہوگی. تو تاثیر اس غم کے نتیجہ تھی, ٹوٹ پھوٹ جانا دل کا. آدمی آخرت کی ہولناکیوں کو, تکالیف کو, اللہ تعالیٰ کی محبت کو, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اور محبت کا جو بہت بڑھا کے انسان پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو بہت بڑھا کے ان کو آدمی دھیان کرتا رہے تو اللہ کرتا ہے کسی نہ کسی درجے کا خضوع بھی نصیب ہو جاتا ہے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ حضرات سے پوچھیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھ کے اور 29 یا 30 دن میں ختم کیا کرتے تھے. ڈاکٹر خیال صاحب رکوع کتنے ہیں قرآن مجید کے؟ 600 ہیں. ہاں جی, کوئی 550-600 کے درمیان رکوع ہیں. ہاں جی, اعداد و شمار تو ہوتے ہیں قرآن مجیدوں میں لکھے ہوتے ہیں. جی 558. کیسے نا چھوٹے مودی صاحب کو معلوم تھے جی 558 ہے. تو 558 کے لیے کتنے دن چاہیے؟ 600 رکعتیں 30 دنوں کی ہوتی ہیں نا, اور 580 رکعتیں جو ہوتی ہیں 29 کی ہوتی ہیں. پانچ سو اسی اور 560 جو ہے 28 کی ہوتی ہیں. ایسا اندازہ ہوتا ہے ایک ایک رکوع پڑھ کے 27 کوئی ختم کرتے تھے. ماشاء اللہ, نماز خود پڑھاتے تھے اور ختم خود فرماتے تھے. اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے. عشاء کی نماز پڑھ کے, وتر کے دو رکعت پڑھ کے, تیسرے رکعت کو جو کھڑے ہوتے تھے تو پورا قرآن مجید اس میں پڑھ کر پھر سلام کرتے تھے. ایسے آدمی کو بھی, ایسے آدمی کو اس دور میں کہ جب صحابہ بھی موجود تھے اور تابعین بھی تھے, ممبر سے گرایا گیا ہے. حکومت سے شعبہ ہے, ایسے ہمیں حضرات نے بتایا ہوا ہے کہ جب تک آپ کے گلے میں رسی کی طرح من جانے بندہ نہ ڈالی جائے, جیسا کہ بکرے کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں گھسیٹنے کے لیے, اس وقت تک اس کو نہیں لینا ہے, اس کے غریب بھی نہیں پھٹکنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.